bevestigen dat ze zijn geraakt door de hack bij softwareleverancier Chipsoft. Het gaat dan bijvoorbeeld om revalidatiecentra en de Van der Hoeven TBS-kliniek. Eerder was al bekend dat ook het Oogziekenhuis in Rotterdam is getroffen en verschillende huisartsen. Amerika waarschuwt verschillende Europese landen dat de levering van Amerikaanse wapens vertraging oploopt. Dat komt volgens ingewijden door de oorlog met Iran. Vooral Baltische en Scandinavische landen zouden er last van hebben. Sommige landen kijken daarom nu naar Europese alternatieven. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn kort na het ingaan van het staakt-het-vuren met Israël geweerschoten gehoord. Het zou gaan om vreugdevuur. Tegelijkertijd melden Libanese media dat Israël nog steeds grondaanvallen uitvoert in het zuiden van het land. Het Israëlische leger roept mensen daarop om binnen te blijven. En er zijn maar twee gemeenten waar de PVV kans maakt op een plek in het college. In het Brabantse Rukve wordt een coalitie met de partij van Geert Wilders geadviseerd, net als in het Groningse Pekela. De PVV werd in meer gemeenten de grootste, maar daar lijkt geen steun te zijn voor een coalitie met die partij. Het is een droge nacht en de minima liggen rond een graad of 6. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts kan soms wel een klein buitje vallen. Het wordt zacht met 18 tot 21 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je dan flits. Maar is er nog een flits op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 176.1. En de A76 vanaf de Belgische grens richting Geleen bij Stijn opgepast daarbij 1.0. Veilige reis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Laan. Lekker zeg, vol gas richting het weekend met zometeen Jason Derulo. Ook Post Malone komt eraan. En dit is Miley Cyrus. Radio 538. Pretend it's not the end of the world. Not the end of the world. muziek van Justin Jackstyle bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. De nacht van 538. Van harte welkom in de 538. 7 minuten over 2 is het. Ik ben Kilian van Luid en eigenlijk heb ik je hulp eventjes keihard nodig. Ik vertelde je een tijdje geleden al dat ik eindelijk mijn auto een keer heb gewassen. Dat had ik eigenlijk nog moeten doen. Eigenlijk na het hele ijs gebeuren. Dat was natuurlijk die regen. Die werd natuurlijk steeds heel veel zout opgestrooid en zo. En ik had steeds maar geen tijd om mijn auto te wassen. En als ik dan eindelijk een beetje tijd had, had ik geen zin om mijn auto te wassen. Dus uiteindelijk, nou ja, er zat behoorlijk nog wat zout op en dat soort dingen. Ik weet het super slecht voor je auto. Maar goed, ja, ik moet ook iets, weet je wel. Dus uiteindelijk toch met heel veel pijn en moeite een keer naar de wasstraat gegaan. Want ik, voor de duidelijkheid... Ik doe het altijd zelf. Ik ga niet door de wasstraat, dat vind ik dan van zonde van mijn auto. Zo ben ik dan ook alweer. Dus ik neem altijd zelf een emmertje mee. Doe er dan wat water in met een eigen sponsje. En maak het dan helemaal schoon en dat soort dingen. Dus het kost ook wel enige tijd en enige werk. Dus, nou, wat was het? Ik denk nog geen 2 weken geleden zeer trots geweest... vanwege het feit dat ik het helemaal zelf heb gedaan. De auto was weer van binnen en van buiten spik en span. Kom ik 2 dagen later bij mijn auto aan, zit hij helemaal onder dat stof van die hooikoorts en zo, weet je wel. Van die stuifmeel en zo. Echt, het is echt niet om aan te zien. En moest ik vandaag een stukje naar Zwolle rijden. Dus ik rijd naar Zwolle, zie ik al mijn auto's keurig netjes gepoetst, strak in de lak, weet ik het allemaal wat. Ja, dan voel ik me een beetje als een arme sloeper erbij rijden. Dus eigenlijk is mijn vraag... Kort maar krachtig, kan ik inmiddels mijn auto wassen of moet ik nog eventjes wachten? Want ik heb echt geen zin dat ik weer zo meteen een half uur bij de car wash sta... om dan daarna, 2 dagen later, mijn auto helemaal onder dat stuifmeel te hebben zitten. Dus als je een beetje expert bent op dat gebied, laat je even horen via de app van 538. Je mag sowieso je mening geven, moet ik nu mijn auto wassen, ja of nee? Heeft het zin? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen nieuwe muziek van Snella, ook Post Malone komt eraan. En dit is Jason Derulo. What did she say? What you say? Oh, that you only meant well, 'cause you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best, 'cause it is. I was so wrong, wrong, so long, long. Only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust, when I don't really want no one else. So. Treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. 'Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So tell me, girl, what you say? Together. So let me in, give me another chance to really be your man. 'Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? Oh, that you only meant well, 'cause you did. What you say? Call me cheating, tell me what you say. I really need you in my life, 'cause things ain't right, girl. Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, 'cause things

Goedenavond. Goedenavond Wesley, met Kilian van 538. Hey, goedenavond. Hey, ik lees in de app, jij hebt een belangrijke vraag voor mij. Jazeker. Brandlos, Wesley. Henk Wijngaard ging het over, denk ik. Ja, Henk Wijngaard. Jij wil Henk Wijngaard horen. Ja. Waar kom je vandaan, Wesley? Uit Brabant. Uit Brabant. Ja, hoe goed ken je Henk Wijngaard? Nee, ik ken hem helemaal niet persoonlijk, maar ik luister heel vaak Nederlandstalige muziek op de radio. Ik werk op de bouw en dan komt heel vaak voorbij. Het grappige is dus, ik heb altijd jarenlang in Emmen gewoond en Henk Wijngaard was altijd mijn achterbuurman. Ja, dan zul je ongetwijfeld ook veel nummers kennen. Ik heb veel nummers, maar ik moet helaas zeggen, ik ben niet zo heel erg groot fan van Henk Wijngaard. Oké, nou ja, dus zijn de meningen over verdeeld. Ik vind het wel, hij heeft leuke nummers, ik luister van alles wel, maar... Weet je, een klein stukje Wesley. Met de vlam in de... pijp, scheur ik door de tennispas. Ja, dat is de rest, weet ik even niet. Ik zat even met de andere kijken. Ja, je kent al zijn nummers. Hey Wesley, Henk Wijngaard gaat vandaag niet lukken, maar de Dance Smash wel. Is dat ook goed? Ja, dat is top. Nou, ga ik die lekker voor je draaien, Wesley. Fijne nacht! Hoi, werkt het. Radio 538. Project, Sia and David Guetta. Awake tonight. Doors in the ocean. I walked along the path. Yeah, I was waiting for you. I prayed you would come soon. But all eyes and all yours. I'd ever been. I searched the world for your light. I was losing my fight. Baby, turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Met Queen en David Bowie, je hoorde Under Pressure. Wat trouwens grappig hoe deze plaat ooit tot stand is gekomen. Queen was bezig in de studio's ergens in Zwitserland om muziek op te nemen. En toevallig was David Bowie in de buurt. En die zei tegen de bandleider van Queen, joh, ik kan wel even langskomen. Misschien kunnen we elkaar nog even lekker de hand schudden en zo, weet je wel. Dus David Bowie kwam langs, terwijl ze dus midden in die studiosessie bezig waren. En halverwege dachten, nou weet je, op zich duurde toch een bit. Laten we een plaat met elkaar maken. Ik bedoel, twee grootheden. Succes gegarandeerd. Dus zij begonnen aan een liedje en het werd maar niks. Echt jongens, ze kwamen er niet uit. Het klonk nergens naar. De teksten kwamen ze niet uit. En toen dachten ze, nou weet je, laat ook maar zitten dan. We maken een andere keer weer een plaat. Dus wat gingen ze vervolgens doen? Gewoon in de studio een beetje met elkaar jammen. Het bekende baslijntje van Under Pressure werd gewoon maar gespeeld. En voordat je het wist, hadden ze gewoon een hit te pakken. Prachtig hoe dit ooit tot stand is gekomen, toch? De Queen en David Bowie op 5 dag met een heerlijke Under Pressure. Zometeen Alan Walker, ook Eagles Ramazzotti komt eraan. En dit is Taylor Swift en haar nieuwste Op a Light. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Radio. Radio 538.

Die hoorde Cos del Vita. Ja, en van de Italiaanse zon gaan we eventjes naar de Nederlandse zon. De 538 Dutch 1000. Want hij staat al bijna op het punt van beginnen. De 538 Dutch 1000. In aanloop van het meest Nederlandse feest dat we hier in Nederland hebben, moeten we natuurlijk eventjes de meest Nederlandse platen die we ooit in Nederland gemaakt hebben aan je voorbij horen laten komen. Is hier daar de 538 Dutch 1000. De 1000 allerbeste platen ooit gemaakt op een Nederlandse bodem. Dat betekent trouwens niet dat je de hele dag in de Polonaise hoeft te lopen. Ook bijvoorbeeld gewoon Everjack komt voorbij. Misschien zelfs een plaat die ooit is samengemaakt met David Guetta. Of een hele Engelse plaat. Ja, het is ook gewoon gemaakt op Nederlandse bodem. En zodra ook maar een klein vleugje Nederlands erin zit, dan hoort hij in de 538 Dutch 1000. Mocht je gestemd hebben, ben ik je ontzettend dankbaar. Je kon namelijk stemmen tot gisteren officieel 6 uur. Dus ze zijn hier nu bezig in de kelder van 538 echt keihard aan het tellen. Nog niet alle stemmen zijn geteld. Dat duurt ook nog wel een tijdje, maar ja, dit kan me echt mijn baan kosten. Stel je voor, we zouden nu beginnen. Vanmiddag ben ik even naar de kelder geropen. Stel je voor, we zouden toen beginnen. Dan zou dit de tussenstand zijn. De 538 Dutch 1000. Tussenstand 612. Daar stonden Fleming en Boef. Baby, nu ga je zien. Ik alles heb wat ik verdien. Alles. Vroeger dacht je, deze jongen wordt het niet. Ah, dacht je nog? In Europa, maar de Champions. Europa, maar de Champions League. 363. 363 was voor Lucas en Steve. I'm gonna search for you. Dit is de top 3 van dit moment. Daar stond vanmiddag Danny Vera. Here we go. On this rollercoaster life we know. Het zilver was voor Yves Berendsen. Ja, als ik terug voor in de tijd, dan wel met jou. Daar stond Paul Stark. Ja, dat was dus de tussenstand van vanmiddag. Inmiddels zijn ze druk bezig met tellen. De laatste stemmen zijn er nog bijgekomen. Wie staat er op de nummer 1? Je hoort het vlak voor Koningsdag, 26 april, tijdens de 538 Dutch 1000. En ja, zometeen vanaf 9 uur gaan we beginnen. Dus ik ga zetten de bruine fruitschappen maar alvast op tafel. We lopen in de Polonaise. En ook hier had je op kunnen stemmen. Dit is namelijk Kensington. I know I see you again. it's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Uitdragen met Calvin Harris en Ellie Goulding. Je hoorde Miracle. Hey, en zometeen na drieën hier op 538. Non-stop de allerbeste hits van deze nacht dienen zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze dan weer. Hè? Tim, Rick, Niels en Flora Tien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend weer kans op ruim 40.000 euro in 538 stemmenjacht. Ik zou zeggen, geef je op via de app van 538 door op de groene knop te drukken. Fijn weekend alvast. You're there. in the street, but a freak in a bed that say, to make your booty go